سورة الفتح مكية والفتح وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر والفجر ألهو إذ ما بتسمي السيدور دهر الوجه أو ليال أو كشفور عشر ثلاث فيه إذا قال السير دمي أخطر إذا دمي أخطر عشرة وتوي مدغ دمي أخطر عشرة والشفع أو كسمي فجو أول وتر أو قطع أنا بارك الدنيا شان شدي دا بجو قطع غير دور دا خلدي أول ليلة أو زواجي فسوي فشتي إذا يسر شدا شفا مولارك هل في ذلك قسم وسداو تمعلومين دا استفهام با فجزي في تقريري استفهام هل في ذلك أي أستاق فدغ مذكور قسم قسم لذي حجر خائن لرى دا عقل دا غدا فارق قسم قديش سا ونوو سا نتدا شان برده نو غط غط شاني لويان لويان شاني نو قد قديش سر قسم سا اني قسم قدوغ شانو هغا سريكيش نووز قدوغ شانو ندي قسم وي فرتبال جواب دا قسم بمحذوف سي شنا تعذبون تاسي خام خام معذب كيري اے کپار تاستا با عذاب در کوتیجی علم تر کیف فعل ربو کدیعات اس ندا پر یہ دلیل دی چی ندا خلق چی دانا فرمانی کئی او دا علا حقید دین اتباع نکئی دا خلق با معذب کیش دی تبا عذاب در کوتیجی نوا ولی دا دی نور خلق چی دا مخت تردی کیسی دی چی اگو دا علا حقیقات ندی کری دا هو سرطن معاملات سيدي ألم ترى تنبوري شي كيف فعل سنغا فعل قليلي ربو كربستا جعاجن فعجان سر جعاجان سر الله سمع عمل وقرنا إيرم دا إيرم شدي دا هغا نمو دا دا عجانو شداتا عاج أولاوي شهغا إيرم ذات العمار دي خاين دا آغا عماد و خاین دا جی عماد کو دا وزو تنبو توائی دی خاین دا جی وزوال و دا جی دا مانا شی اس نو خاین دا وزوال دا مانا غطان خلق و نو غطان خلق و نو خود تبد دی سیمی وی نو آغا با هم غچ غچ سیمی وی در آوالی و نو خود دی غط غط خلق و او اس نو پا آغا بازی کچی دارد شی آغا آغا دا دی وزدست یا سلور سواقا گوان نو دا دو بیا اکثر دا دی ترجیت کردی دا خبر رد کردی دی اتبار سره دا دی خبری ترجیت کردی شان تا خوی زیر ازی چی آدم علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ علیه آغا جیش گرد پیدا کردی نو بیا دا دا دا پا اولادو کیم قرار اشترار دا کشنوالی راتی نو بیا آغا چی دا غوست دا خلق دی و دا غحط تا آغا سر را نسیده لیوان او دا چی دو نمار غد خلق چی آغا نو سلور تا آغا زوی نو آغا دا ثابت نگی زکا چی نو دا خو رواست پردو بایندال دی چیتر آدم علیه صلی اللہ سلام غد نو انو آغا غد نو کرا کرا دا نور بیارا کشن که دلن نو پدو ایتبار سر دا بازی محدیسینو دا غا دا یا مپسرینم دی محدیسینو هم دی لکو سیمانی سویتی رحمه اللہ آغا هم دا دا غاج ابن عنقم فرشان کی آغا انتا خبر کرده چدا خبر حقیقت نلری چدا غاج ابن عنق دون دو سره چی پا توپان چی دا نو علیه السلام چی آغا رانه نو آغا خواباج خدا وی چی توپان دا نو علیه السلام تر بدر زنگانو یا تر کم زیر کرو دون دو سره ون نو آغا وی دا دیده پارتا حقیقت نسته انو دلتا نفسی دا غطان دون مراجم دون غطان نسی آغا نو دا سلور صواب التي هغا لم يخلق مثلها شنو كيدا سوي مثل دبي في البلاد بشارو اشعط وطح لبو يكيد لدو غسر على حسن معاملة وكرلة وسنجي حلاق لبو او سمود او تنبوري شي كيف فعل ربوك دي سمود فسموديان تر الذين هغا سموديان جابو شدي فريقر الصخرة هغه کلک کې دبر تبر دلوار په هغه شلک کې د دې چې واجب خورا ورته وایي نو په هغه کې دا کلک غرونه دا کلک غرونه دوی پرې کړي وو بیا یې په هغه کې د ځان لپاره کلي وو دینای وو ځایونه جوړ کړي وو چې اوس هم هغه په نامو د قرآن صالح هغه دی نو ځکه پدې نبی صالح علیه السلام چې اوس هم خلک نظارت کوي هغه کلي وو هغه شان په هغه ډبرو کې د دوی شته لیکن سر داغا برت علاح داغا خلق حلاق لنا فرجينا فرماني باندي او فرعون او فرعون زين او تعال شي هغا خاين دلي خو هغا شي بشاتا عذاب ركاوة نو هغا تجي ميخونا ونجتنا نو تصنور ميخبه يو دي ومختبه لفري تقوانا نو هغا بيلا دلاتو سربانكي دي بني سربية بلا سربانكي دا بل سره بیا بل څاور باندې کړل دا بل سره بیا بل څاور باندې کړل دا چې نو بیا سره یې پرځه کړی چې اوار څه شو اوار دې نو یا وها یعنی چې پر شوې چې دوند ظالم سره او دا به شي نه د خلکو سره دوند جباری اتکاو لیکن دا هغه سره الله څو کړل الذين حق تا په دې ګرد د دې صفات سو تاو چې دې توریان کړی وو سرکشي کړی وو سرحد تجاوز کړی وو چې بلاد شارون کی فاکثر دی دیر کڑی ہوتی ہے بجے شارون کی الفساد فساد نو فصب علیہم ربک سوت عذاب فصب طیقی ناجق کی علیہم پر دی ربو کربستا سوت عذاب اغنا وعد عذاب قسم دا عذاب ارے وچے فجنا جنا قسمو نو عذابنا ورکڑنا ان ربک پتا کک سر ربستا لدی مرصاد فاہو جائے کی بھی انتظار دی یعنی د دې د اعمالو نظارت کوي نو یو سړی په یو خځه کې په یو ځای کې چاته ناست وي ورته ګوري څه د دخلې څه نو الله هم د دې خلکو نظارت کوي فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه نو فاما الانسان هر چې هغه انسان ناشکر اذا وقت مبتلا شي هو دی ربه رب ده امتحان واسه د ده سراب ده ده نو امتحان خوب په دوی طریقه اخی بایا وقت ده چاسه امتحان فنیامتو اخی شسی حتی بدن ورکی مالون ورکی مالداری کی آو ده وسی اولاد ورکی هیت تکلیف تابع تکلیف و محفوظ کی نو ده جیسه ده امتحان اخی چسته و ده وسنو ده ازما پا عبادت مشغول کی جی کنه آو ده ازما ده دو نعمت شکریه ادا کوي کنه نو ده جیسه ده امتحانی دا بل څه بیا دا امتحان اخلي مسکینې کې مریض یې کې نو هغه قریبان یې ورشهیدان مړه وو بنجان کې نو تکلیفونه و مصیبتونه ور ورسوي د دې څه بیا دا امتحان اخلي چې ایا دا سړی اوس په دې باندې صبر کوي که نه او دا الله وایي زما په قضا راضي کېږي که نه راضي کېږي د هغه څه دا امتحان اخلي او لیکن اوس نو دغه انسان چې دا ناشکره انسان هغه چې الله نعمتونه ورکوي دی بس نور هېڅ نه وي وایي الله ما داسې اکرام کړی دي ما چې داسې نعمتونه را کړي دي بس خلاص نور نه وایي چې نو دغه نعمت یې را کړی دي دا د مال نعمت یې را کړی دي نو باید درته وسره وکړه د صحت د بدن نعمت یې را کړی دي باید درته وکړه او جاه یې را کړی دی درته وکړه هغه نه او چې بیا کله د دې بلې خوا امتحان دنیا کې رزق یې تنګ کړي نور تکلیف ور ورسوي بس وایي الله خوار کړی بس دغه بل هېڅ نه وي څنګه یې وایي نه دا چې خوار کړم دی دا به ووایه نو بلا صبر مبر نه نو دا د دواړو خواوو کې دی دا چې کوي اوس الله دا د دغه دا حالت ذکر کوي نو دا و دې خلکو ته ترغیب د دغه حالت ته ورکوي د دې څه یې بیروي چې په ځان کې داسې حالت مه راوړي دا د ناشکر بنده د کافر بنده طبیعت کوي د هغه دا حال دی فاما الانسان هر چې انسان اذا مبتلا چې امتحان واقع هو د ده سره به رب ده نو هغه امتحان په داسې طریقه واقع نو په اکرمه عزت ورکړي هو ودت و نعمه نعمت ورکړي هو ودت نو دی چې وایي فیقولو دی وایي ربي رب زما اکرمه اکرام یې وکړي نی زما الله زما اکرام وکړي نو الله ستا اکرام وکړي نو نور بالا دی چې نه وي چې مال یې ورکړی دی دی نو هغه مال د الله په لار کې ورکړي او یا صحت بدن ور کړی دی هغه د الله په نعمتو کې سر کې او یا جاه ور کړی دی هغه د الله د مزمانو نو هغه رعایت وکي نو هغه ظالمان ټینګ کې هغه نه و اما اذا مبتلا بیا امتحان واسه هو ده ته فقدر تمشي عليه وقد بين رزقه هو رزقه ده نو بیا دی داسې وایي په یقولو دی وایي ربي رب زما اهانني احانت یې کړي دي زما احانت یې وکړي خوار یې کړله ما بیا دا خبره کوي نو قله داسې نه ده داسې نه ده چې دا الله ستا اکرام وکړي یا الله ستا احانت وکړي ته په خپله بدتړی یې نو ته چې په خپله بد وې نو تا هغه نه کول بل لا تکرمونه تاسې مې اکرام نه کاوه الیتیمه د یتیم ولا تهاودون نام تاسو یو بل سره باید کېدل کول الله تعالی من مسکین پر طعام مسکین یو بل ته نه وایله چې نور خو تاسو زموږ د کور په بغل کې یا په دغه ځای کې دغه مسکینان خلک دي نو د دغه د حال مې معلومات کړی دي چې ولې ته یو شی ورلره ورکړو نو بس دغه و خپل په کور دې نه ایستله خپله دې خوړله وڅټله او وتأکلونه او تاسو خوړئ التراث میراث اقلا خوړل لمن جمع ډېر بس نو هغه چې میراث به د پاته بنا مو نه ویلی چې زما کور پاته ده خو دا کور مې هم په دې کې حق لري مور مې هم په دې کې حق لري نو پلانۍ قریب مې هم په دې کې حق لري نه بس وایي چې خپله خوړم او وتحبونه تشفقوا المال مال حبا خشیا جمعا ډېر قلا اذا دكت الارض دقا دقا وجاء ربك والملك صفا صفا نو قلا اقد اذا هذا وقت دكت الارض ستكتك سندك دقا دقا دكتك يدل وجاء ربك راس ربك يعني امر برب راس او الملائكة او ملائكة صفا صفا صف صف راس ملائكة ودريش وجيء يومئذ راتب وشي فد غرواز دي جهنم و جهنم جهنم مراوز تبتي نو دا شي دار وز حلاب دا شي كي فد غوخي نو يوم ايجن فد غرواز كي يتذكر الانسان نو هغا يا جدل كي انسان دلت نو بارد يا جدل كي شها طاغ دنیا كي نتاب ونكي هغا دا الله دا هغا نعمت شما ترى قلعو دا هغا نشكري ادا نقرلا او هغا دا كل امسا يبانو يا دا مزلمانو یا د نورو داسې مزدورانو سره مې هغه دومره ظلم کاوه نو هغه یې دلته بره په یاد لیکن دلته نو الله اوس ورته وایي چې کته نه رسې و انا له ذکرا یعنی انا یعنی کیف له ذکرا څنګه به دلته ذکر وي څه دلته فایده نه رسې و یقولو دی وایي یا لیتنی قدمت لحیاتی نو دا سړی وایي چې یا لیتنی کشي ما قدمتو مخکې کړی مې وایي نو هغه دا طاعت او نیکی نی حیاتی دا پارا دا جوند ما شتاق جوند دی شدا دا قیامت جوند دی نو بدا دا قیامت دا جوند دا پارا نی هغه دا نیکی هغه مختی کلی وای او یا دا غلام پا مانا دا فیر یا لیتنی کشنی ما قدم تو مختی کلی می وای فی حیاتی پا هغه جوند کی دا دنیا تا دا دنیا پا جوند کی می دا نیکی مختی کلی وای او سنو ما تا هغه پا جارا رسولی وای نو په یوم په دغه ورځ کې چې حالات داسې شي لا يعذب عذاب نور کې عذاب او هو عذاب دی الله احد بیسو هیڅ وخت د الله عذاب نه وي یعنی دا معنا الله دا عذاب و چات نسپاري و په دنیا کې خو دا شي دا عذاب و یو بل چاته وسپاري یو سړي ته په یو چا عذاب ورکي په هغه تکلیف ورورتي نو په آخرت کې هغه الله خپل ولا يوثق نتري وساقه بندجي خلاي أحد يسو يسو كي نتري أو يالا دي مانا دادا شد على عذاب كي سوك نوركي يعني دا على عذاب كي شجد عذاب كي سوك نوركي عذاب نسي وركوالك دا على عذاب كي شجد بندي شهد سوك نسي بند نسي وركوالك يا أيتها النفس المطمئنة يا أيتها النفس اي نفس المطمئنة ها نفس مطمئن وزي نفسي مطمئنة أواضي نفسي مطمئنة هو ده نفسي شهراد الله وطاعته مطمئن ده الله فنعمته مطمئن أو مؤمن موتعي إرجعي نرجوك إلى ربك وربك الساعة راغدية مرغدية شعلا طولتا راغدية راغدية فهو صواب ده الله فإعتاد الله أو مرغدية مرغدية فنين ده الله نو الله دې اساس راځي فتخلي داخلته في عبادي فبلغاني تسمع هذا بلغان چه هذا صالح بلغان انو دا ابو سره دا ابو پا پاتی کی روان تا دا ابو پا جماعت کی روان تا وطخلی جنتی داخل تا و جنت تا نتا اخو دا جنت و خاطر روانی نو تا هو ابو خاطر سره ولاد